www.polskieradio.pl. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Turyści mogą mieć problemy z dostaniem się do Morskiego Oka. Jutro będą protestować obrońcy praw zwierząt. Michaił Gorbaczow krytykuje w Berlinie politykę Zachodu i domaga się zniesienia embarga nałożonego na Rosję. Jerozolima może i powinna być stolicą dwóch państw, tak przekonuje na Bliskim Wschodzie szefowa unijnej dyplomacji. W obronie koni zablokują drogę do Morskiego Oka. Jutro o 8:00 ekolodzy i obrońcy praw zwierząt planują protest przy wejściu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chcą zablokować wyjazd konnych zaprzęgów, którymi na popularnej trasie wożeni są turyści. Zdaniem protestujących zwierzęta ciągnące fasiągi są przeciążone. Nie zgadzają się też z polityką starosty Tatrzańskiego, który nie chce zastąpić koni wózkami elektrycznymi. Obrońcy praw zwierząt twierdzą, że na drodze do Morskiego Oka dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Dlatego ich zdaniem blokowanie przestępstwa nie jest przestępstwem, mówi Anna Grabowska, jedna z organizatorek protestu. Absolutnie nie pozwolimy, aby jakikolwiek koń wyjechał na trasę na drodze do Morskiego Oka. Fiakrzy zapowiadają, że będą pracować normalnie. Protestujący są nieugięci i twierdzą, że pojazdy elektryczne powinny zastąpić przemęczone konie. Bo przyjmałem wietrze halne w połowie stawały. Meleksy przy niedużej obciążeniu. Starosta tatrzański Andrzej Gąsienica-Makowski, który zarządza drogą do Morskiego Oka. Prowadzone są cały czas działania, żeby ulżyć pracy koni, a nie za wszelką cenę tylko wyrzucić konia. Z kolei kością niezgody między obrońcami praw zwierząt a Tatrzańskim Parkiem Narodowym są badania obciążeniowe koni. Protestujący twierdzą, że konie ciągną o 900 kg za dużo. Z kolei z badań, na które powołuje się TPN, wynika, że zwierzęta nie są zbyt przeciążone. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Michaił Gorbaczow znów staje w obronie polityki Rosji w sprawie Ukrainy i krytykuje politykę Zachodu w tej sprawie. Apeluje też o zniesienie unijnych i amerykańskich sankcji nałożonych na jego kraj. A wszystko to ostatni przywódca Związku Radzieckiego mówi w Berlinie, gdzie weźmie udział w jutrzejszych obchodach 25. rocznicy upadku muru berlińskiego. Michaił Gorbaczow zarzucił Zachodowi, a w szczególności Stanom Zjednoczonym, że nie dotrzymały umów zawartych po 1989 roku. Jak powiedział, Zachód ogłosił się zwycięzcą zimnej wojny i wykorzystał osłabienie Rosji. Jego zdaniem wydarzenia ostatnich miesięcy są rezultatem tej krótkowzrocznej polityki i ignorowania interesów partnera. Gorbaczow ocenił, że już w latach 90. Zachód zaczął podkopywać zaufanie, które wcześniej umożliwiło pokojową rewolucję w Europie. Jako przykład podał rozszerzenie NATO, wojnę w Jugosławii czy plany budowy tarczy antyrakietowej. Gorbaczow ostrzegł, że Zachód stawia pod znakiem zapytania wszystko, co udało się dotychczas osiągnąć w relacjach z Rosją. Jak powiedział, jesteśmy na progu nowej zimnej wojny. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Teraz o zaskakujących słowach szefowej unijnej dyplomacji w autonomii palestyńskiej. Federica Mogherini oświadczyła, że Jerozolima może i powinna być stolicą dwóch państw. Słowa są zaskakujące, bo to jeden z najbardziej drażliwych problemów w stosunkach palestyńsko-izraelskich. Izrael uważa miasto za swą niepodzielną stolicę, a Palestyńczycy chcą, by wschodnia Jerozolima stała się stolicą ich przyszłego państwa. Zdaniem Mogherini wyzwanie polega na tym, aby pokazać, że miasto to może należeć do dwóch stron. Wcześniej wezwała do utworzenia państwa palestyńskiego. Na razie pierwszym i jedynym krajem europejskim, który zdecydował się na uznanie takiego państwa, jest Szwecja. Debata na ten temat trwa jednak także chociażby we Francji. Wizyta Mogherini na Bliskim Wschodzie jest jej pierwszą podróżą poza granice wspólnoty w roli szefowej unijnej dyplomacji. Jak podkreślała, chce ona w ten sposób pokazać, że Unia traktuje ten region w sposób priorytetowy i chce być zaangażowana w jego stabilizację i odbudowę. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec w serwisie historia z Włoch z damskimi szpilkami w roli głównej, choć równie ważni w tej opowieści są szef włoskiego rządu i związkowa działaczka. Tę historię opowie Państwu Marek Lenert.

chóry słychać w ciemną noc. Teraz będzie walczył z piekłem, groził paluchom tym, co odwracają wzrok. O tak, tak, tak, kroczy wiernych tłum. Kamery kręcą ten uroczy fakt. W ponurej ciszy unosi ręce, chwytem karate będzie diabła gnał. Tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, to diabelski walc. Tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, to diabelski walc. Dotknijcie go stóp. Anioły, niech pastują buty mu, niech drżą ci, co mają nieczyste sny. Anioły, niech pastują buty mu, dotknijcie go szat, dotknijcie go stóp. Czy macie coś takiego, że dla was płyta w momencie wyjścia to już nie jest wcale nowy materiał? Tak jest, za każdym razem tak jest. Szczególnie dla mnie, ponieważ ja mam tą przyjemność miksowania albumu i słyszę te numery o wiele częściej niż Bartek i chyba w większej ilości tak naprawdę. Więc ja zawsze jestem zmęczony po oddaniu mastera tak zwanego i teraz dostałem płytę z okładką, więc fajnie, jest produkt gotowy, cieszę się z tego bardzo, ale nie wkładam jej do odtwarzacza, myślę, że gdzieś za miesiąc czy dwa, tak w miarę na świeżo chciałbym posłuchać. Ale dobrze, że są koncerty, bo to jest jednak wtedy początek mimo wszystko pewnie jakiejś ewolucji tych wszystkich numerów, prawda? Oczywiście, że tak. Poza tym poprzednią płytę wydaliśmy Zwierzę bez nogi 3 lata temu. Graliśmy ten materiał przez prawie 4 tak naprawdę. Graliśmy przez ten czas głównie materiał z ostatniej płyty, więc też zmęczyliśmy się już tymi numerami i teraz odświeżyliśmy tracklistę tak zwaną, więc no jesteśmy pełni energii i gotowi do grania. Chyba nawet słyszałem premierę koncertową niedawno na koncercie. Tak, oczywiście. To wrócę do jednej rzeczy, która mnie zawsze intrygowała, to jest z cyklu tych pytań, których nie zadałeś, bo bałeś się zapytać. Dlaczego tworzywo sztuczne? Bo ta nazwa była zawsze dość przekorna. Tak jakby wasza praca razem była pewnym wynaturzeniem w normalnych karierach. Przecież to nie jest tworzywo sztuczne, tylko naturalne do bólu, można tak powiedzieć. Bawicie się słowami po prostu. Bawimy się słowami i zrezygnowaliśmy z tego sztuczne. Tak naprawdę jesteśmy już tylko tworzywem. Mm. To jest tak naprawdę Fischer Made to jesteśmy my, czyli Piotrek i Bartek, a tworzywo to jest cała ta ekipa, którą nam się udało zebrać. Ona się zmieniła. ze względu na tym, co opowiadał wcześniej Piotrek, że czyli ze względu na koncerty. I inaczej brzmimy troszkę na koncertach, bawimy się tymi formami, które są na płytach. I uwierzyliśmy chyba już 5-6 lat temu. Spotkaliśmy ludzi bardzo młodych, nawet dla nas bardzo młodych, bo oni wtedy po 20 lat, 21, przyszli na próbę no i okazało się, że jesteśmy w stanie stworzyć jakąś taką energię. Z tego spotkania też wyłonił się Kim Nowak, bo Michał Sobolewski okazał się człowiekiem, który tak jak my ma takie tęsknoty do grania riffowego, rockowego. Tworzywo już bez tego sztucznym, już jesteśmy teraz tworzywem. To plastyczne bardziej, że... się powinno nazywać pewnie. Tak. Można je ulepić. Jesteśmy po prostu tworzywem. Mieliśmy też problem, bo się okazało zupełnie przypadkowo, że jest tworzywo taka grupa artystyczna pisana przez Z. No jest. Nie wiem, czy oni jeszcze są. Chyba nie ma właśnie. A nie wiem, to trzeba było sprawdzić. No teraz jesteśmy tworzywem, bo to jest inny skład niż ten, który współpracował z nami przy płycie F3. No mam nadzieję, że stały, no, bo to się zmienia. Może dlatego, że po 5 latach przestał być już sztuczny, tylko jest rzeczywiście... Tak, naturalnym zespołem. Tak. Organizmem. Ja trochę chciałem powspominać i popytać o różne rzeczy, nie tylko związane z nową płytą. Zawsze się też zastanawiałem, na ile jesteście w stanie oddzielić projekty, które robicie, przeróżne od siebie, a na ile one się przenikają, bo muszą gdzieś tam jednak. Na przykład repertuarowo, teksty w szufladzie, jakieś twoje próbki kompozytorskie. Co decyduje o tym, do kogo to trafia? No my tak tego nie analizujemy. Tak, to wygląda tak, że... Ja zadam inaczej pytanie, żeby być dobrze zrozumiałem. Przecież to nie jest tak, że wy macie od września do października jeden projekt, a potem od lutego do kwietnia zabieracie się coś innego. Ja rozumiem, że jest sesja do płyty, że jest skończenie, że jest miksowanie, że jest nagrywanie, są takie rzeczy. Ale generalnie przy takiej ilości rzeczy, które robicie, to musi gdzieś tam wszystko między sobą się też chyba... Tak, znaczy głównie uczestniczymy w trzech projektach, zespołach, czyli Kim Nowak, Fisze Made i Waglewski Fisze Made. W naszym mniemaniu te trzy zespoły można wrzucić do jednego wora. Mimo że gatunki muzyczne gdzieś tam się od siebie różnią, nawet formą do tej pory się różniły. Fisze Made był bardziej rapowany, Waglewski Fisze Made bluesowo-rockowy i tak dalej, ale według nas jest to gdzieś zawarte w jednym, jest jakiś wspólny mianownik, który to wszystko łączy. I nie mamy z tym problemu. Jakby nie musimy się tak za bardzo przestawiać. Ja chyba tym bardziej nie mam problemu. Mówiłeś do tej pory i to jest charakterystyczne, bo to też ewoluuje, prawda? Te podziały moim zdaniem są teraz mniej wyraźne niż były. Tak, albo jest pewna sinusoida, to znaczy nie wiem, ostatnia płyta tercetu rodzinnego pewnie powoduje, że wasze kolejne rzeczy będą też inne, bo to wszystko na siebie jakoś tam wpływa. Przedziwna sytuacja, ale artystycznie szalenie ciekawa. Kolejna rzecz, spróbuję być dobrze zrozumiały, ale zawsze miałem wrażenie, że zajęcie się muzyką jest trochę wynikiem, znaczy zajęcie się konkretnym gatunkiem muzyki jest trochę wynikiem daty urodzenia jednak. I to jest przekorne pytanie o hip-hop, bo to oznacza dla mnie, że gdybyście przyszli na świat 15 lat wcześniej albo 15 lat później, to by tego hip-hopu nie było, prawda? No, to był punkt wyjścia z uwagi na kalendarz. Tak, na pewno. Zresztą wspomniałeś wcześniej, że dzisiaj, tak mi się wydaje, obserwujemy też tych ludzi, którzy przychodzą na nasze koncerty, te podziały rzeczywiście się zacierają. To jest taki eklektyzm, gdzie można zaprosić, nie wiem, Pharrella Williamsa z Tribe Called Quest, a później występuje zespół Black Keys, czy Ozzy Osbourne nawet. Były takie wcześniej eksperymenty, typu ten słynny festiwal Perry Farrella, Lollapalooza, tak? Dobrze mówię. To takie rzeczy się działy. Natomiast kiedy my się zaczęliśmy interesować, to też jest specyficzny okres jakoś do liceum, prawda? Znaczy ja o tym okresie dokładnie mówię, kiedy masz 16-17 lat. Połowa lat 90. dla nas. Czy tam pierwsza, w moim przypadku pierwsza połowa. Gdybyście mieli 16 w 83, no... Jasne. Tylko właśnie wydaje mi się, że za tą muzyką jeszcze stało jakieś takie środowisko, wiesz? My spotykaliśmy się na podwórkach, jeździliśmy na deskorolkach, Beastie Boys, to też była dla nas rewolucja. rewolucja, bo słyszeliśmy sample, ale słyszeliśmy tam James Browna, Coltrane'a, którego nasłuchaliśmy się w domu. No niesamowitą produkcję Rick Rubina, który do dzisiaj jest producentem, którego Piotrek śledzi. I dowodem na najbardziej otwartą głowę chyba na świecie. Tak. Od L. Cool J'a do John'ego Cash'a, to też o czym świadczy. No i hip-hop, no, tak jak kiedyś rozmawiałem z moim tatą, kiedy on usłyszał, nie wiem, Beatlesów, usłyszał Jimiego Hendrixa, to bardzo chciał być na tej scenie, chciał się dowiedzieć, jak on gra, na jakich gitarach gra. Mieliśmy to w przypadku zespołu Beastie Boys, zespołu Tribe Called Quest, że to było... My gitary znaliśmy troszkę w domu, sobie graliśmy na gitarach. Pierwsze zespoły właśnie były rockowe. No ale jak usłyszeliśmy te bębny, te sample, te scratche, to odpadliśmy. Spędzaliśmy tak naprawdę bardzo dużo czasu od razu po szkole, gdzieś te książki, zeszyty cisnęliśmy w kąt, mieliśmy razem pokój, więc przerabialiśmy stare gramofony, szukaliśmy starych płyt winylowych. Piotrek szukał sposobu, jak odtworzyć to brzmienie bębnów. Ale to jest też tak, że muzyka, która kalendarzowa wam się trafiła, czyli hip-hop, jest, chyba nie jest specjalnie odkrywcze stwierdzenie, ostatnią nową rzeczą, jaką w muzyce zrobiono. Mówię w takiej globalnej skali, prawda? Bo potem to już mamy raczej crossover, przeróżny. No czyli tak. Mieliście sporo szczęścia, bo wychowała was w pewnym sensie ostatnia nowa, kreatywna rzecz, taka, która nadawała jeszcze bardzo duży obszar do zgłębiania, a nie tylko do oglądania się. No i hip-hop był też w opozycji do takiej muzyki, takiej sztucznej, nienaturalnej, która nas nie pociągała wtedy i do dzisiaj nas nie pociąga, ale to była... tak naprawdę jedna z niewielu alternatyw do tego głównego mainstreamowego nurtu takiego sztucznego. Dlatego się odnaleźliśmy w hip-hopie. Tak jak mówiłeś, gdyby to było 15 lat wcześniej, możliwe, że odnaleźlibyśmy się w punku czy w metalu. To gdzieś zawsze nas ciągnęło do muzyki, która nie jest wygłaskana i nie jest jakby to ująć, jest bezkompromisowa. Słońce chowało się za dach, ojciec kładł mnie spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał cały świat. Toczył się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzał cały świat, unosił się jak balon, porwany chęć przez wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. A jeśli jest Bóg gdzieś wysoko tam, nie chwyci mnie za fraki i rzuci do twój stóp. Zwiedzam cały świat, toczy się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam cały świat, unoszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. W kosmicznej mikroskali nasz świat jest taki mały. Posłuszni tylko sobie, do nieba wznosimy głowy. Stałem się tym, kim jestem, pokorę uczy świat. W genach mam humory, zmiennie tak jak wiatr. Mój brat dał mi dźwięki, by ludziom pomoc nieść, kiedy serce krwawi, bo zbite jest jak pies. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat, toczy się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat, noszę się jak balon porwany chęt przez wiatr. Czy na tym etapie początków trafiliście, bo dość szybko powstały projekty, które nie robiły z hip-hopu getta wcale, tylko związały go z rockiem na przykład. Ice-T miał nawet kapelę rockową. Czy wyście już wtedy trafili na to, że hip-hop wcale niekoniecznie jest muzeum i klatką? Tak. Tak naprawdę my się szybko przenieśliśmy z heavy metalu. Mieliśmy taki okres heavy metalowy. Mieliśmy okres, gdzie do dzisiaj tak naprawdę wracamy do tej takiej, moim zdaniem, bardzo ważnej też, bardzo ważnego punktu na mapie. To jest koniec lat 80. czyli wysyp takie właśnie crossover, ale z muzyki hardkorowej, post-punkowej, typu Bad Brains i No Means No na przykład. No i co się okazało? Okazało się, że po pierwsze z tym hip-hopem wcześniej eksperymentowała i muzyka klubowa, bo to gdzieś te same początki, czyli z jednej strony ten słynny album Grace Jones, Night Clubbing, David Byrne i Blondie, którzy są zakochani w muzyce tanecznej przez moment, ale zespół The Clash zaprasza na swoje tournée po Stanach, Afrykę Bambatę i nie pamiętam jeszcze jakiegoś... Grandmaster Flasha. To się kończyło tak, że punkowcy, gdy wychodził Grandmaster Flash, na samym początku gwizdali, ale później akceptowali jakoś to połączenie z tego, co czytałem. Więc dla mnie hip-hop był po prostu elementem kultury, z jednej strony kultury, z drugiej strony przede wszystkim muzyką, więc niesamowicie inspirującą. To zamykanie w takich klatkach, z Pekną ostatnio mówiliśmy, o tym myśleliśmy, że rzeczywiście te klatki takie bardzo hermetyczne jeszcze czasami są takie gatunki, które się trzymają i wydaje mi się, że heavy metal był też taki. No, ja pamiętam Faith No More właśnie z jednej strony, że super, bo Mike Patton rapował. Z drugiej strony już jako heavy metalowiec, gdy słyszałem te klawisze, to byłem taki troszkę zdystansowany. No ale to jest, w naszym przypadku była kwestia wieku, jak masz 16 lat, to wszystko widzisz taki w kolorach czarno-białych. Ale takim zespołem, który nas zaprosił do tego, to już często opowiadaliśmy, to zespół Anthrax, to był zespół z Nowego Jorku, traktujący tą taką estetykę trash metalową z przymrużeniem oka. Przyjaźniący się z MOD, SOD, czyli takimi zespołami surf punk rockowymi. No i zaprosili zespół Public Enemy, przepraszam, do współpracy. No i dla nas to był cios wtedy. To taki utwór Bring the Noise. Powiedzcie, czy te czasy, o którym teraz opowiadasz, i widać, że was to ciągle strasznie jakoś tam kręci, prawda? Że to był strasznie kreatywny okres, dużo się działo. Jak oceniacie tamten okres w stosunku do tego, co jest teraz? Bo są tacy, którzy mówią, że przez ostatnie 15 lat niewiele się zdarzyło tak naprawdę. W tym takiej dużej skali. Mhm. To, co jest teraz, co ma swoje plusy i minusy, to mi się wydaje, że nie ma takich właśnie środowisk, takich bardzo... tak jak byli właśnie punkowcy, takie subkultury, hip-hopowcy. Jest jakiś taki element eklektyzmu, a z drugiej strony taki, ja akurat jestem fanem określenia, które brzmi tak troszkę poważnie, czyli postmodernizm, że grzebanie w tym, co już było. I z jednej strony pop, który bardzo chętnie sięga do lat 80., ta elektronika, którą też gdzieś na nowej płycie przemycamy. Oj tak, który, oj tak. Ta, która kojarzy się gdzieś i z Depeche Mode, ale z tą francuską na przykład sceną taneczną. No, Daft Punk, na przykład najnowsza płyta, to w ogóle jest podróż. To jest podróż w czasie, tak. I tak mi się wydaje, no słuchając, nie wiem, Black Keys, słuchając, to są podróże w czasie, no Pharrell Williams, słuchając, słyszę gdzieś Stevie Wondera i Prince'a. Natomiast natomiast takich gatunków, ja jestem też fanem muzyki elektronicznej, takiej eksperymentalnej i powracam przed Aphex Twin z płytą, moim zdaniem bardzo dobrą, ale dlatego, że jest konsekwentny w tym, co robi w latach 90., to jakby płyta wyrwana z lat 90. Czy dzisiaj się, no mówimy o dubstepie, który już zmarł, teraz są drony tak zwane. Scott Walker nagrał z dronowcami płytę. Tak, z dronowcami. No. Ale to czy zresztą, to jest nowe? Płyta... Nie. No właśnie, jest to, wygląda mi to na patent pewnie. Mm-hmm, taki patent w tym rozumieniu. To teraz jeszcze jedna rzecz kalendarzowa, która wam się udała, no los tak zrządził. Piotrek, chyba bardziej do ciebie w tym momencie. Mianowicie rzecz, którą uznajemy za naturalną i jakby nie mamy na ten temat refleksji, że jak zaczynaliście, to eksplodował internet. Nie zdajemy sobie sprawy, jaki mamy dostęp, i teraz mówię nie o nowych rzeczach, o starych rzeczach, o przeszłości, o całym dorobku muzycznej cywilizacji. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wcześniej jednak byliśmy ograniczeni w sensie, no... logistycznym dostępu do różnych rzeczy. Tak, oczywiście. Ja mam trochę więcej lat, fascynuję się oczywiście latami 60. i tak dalej i ciągle odkrywam nowe rzeczy sprzed lat 40, prawda, no bo fizycznie ich tam gdzieś nie było. Okazuje się, że mamy taką trochę bibliotekę aleksandryjską muzyki teraz. I czy to nie jest też tak, że w tamtych czasach jednak muzykę tworzono inaczej, bo ja mam takie stwierdzenie, które jest często dostaję za nie po łapach, że problem polega na tym, że mówię teraz w sensie bardzo globalnym, muzyka jest mniej ważna niż była. Bo nie wiem, w 95 roku nie było jeszcze właśnie internetu, gier komputerowych. Spędzenie czasu to była głównie muzyka dla ludzi w wieku 16-30. Teraz są różne inne zajęcia i nie mówię, że jest gorzej, ale jest inaczej. I być może z tego wynika parę rzeczy. Pytanie, czy ten internet, który wam towarzyszył od początku, też nie pomaga w tym, że jest no, kuszące sięgnięcie do czasów, o których wiemy, że tam powstawało wiele fajnych rzeczy. Czasami w warunkach, w których, nie wiem, nie była mniejsza technologia, co stymulowało większą kreatywność, bo technologia czasem rozleniwia, no mówmy się, no też tak jest, że... Rozleniwia, też ułatwia. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy pierwszą płytę Polepione dźwięki, to był rok 2000, znaczy ona wyszła w 2000, więc robiliśmy ją tam pewnie od roku 99. Wtedy internet jeszcze kulał. To były takie czasy, ja pamiętam, że mój kolega miał internet telefoniczny, gdzie jakaś strona wgrywała się 15 minut, czy coś takiego, więc to jeszcze ciężko mówić tutaj o funkcjonowaniu internetu. To były takie zalążki. A też czasy nasze wydawania na kasetach, więc jakby załapaliśmy się jeszcze troszkę do tej starej szkoły. Tym bardziej widzicie różnicę. Widzimy różnicę i ja pamiętam swoje pierwsze produkcje, w których to wyglądało tak, że brałem plecak, zakładałem plecak na plecy i śmigałem po mieście, po różnych sklepach, antykwariatach, szukałem sampli, przesłuchiwałem płyt winylowych, godzinami siedziałem w różnych sklepach i szukałem i te większość sampli na pierwszej płycie, na drugiej również są wyszukane gdzieś tam na mieście. Dzisiaj wystarczy z herbatką w kapciuszkach posiedzieć sobie przy internecie i można wygrzebać bardzo fajne sample. Już tego nie ma, więc jest dużo łatwiej, jeżeli chodzi o tworzenie tego typu muzyki, jaką robimy my. Mówię tutaj o elektroniczno-samplowanej. Też poszerzenie spektrum, bo jak jest większy dostęp, to większe źródło. Dokładnie, też pamiętam, jak YouTube powstał. Nawet ostatnio sobie przypominałem, jak to było kiedyś, jak wypuściliśmy płytę, chyba Heavy Metal, to był 2008 czy coś takiego. Wtedy chyba nie było YouTube'a, albo dopiero wkraczał. I tak sobie starałem się przypomnieć, jak my to wtedy zrobiliśmy, że wrzuciliśmy singla na YouTube, teledysk, ile miał wyświetleń, jak to wyglądało. Potem się okazało, że nie było YouTube'a i w ogóle nie wrzucaliśmy tego do internetu. Nie było Facebooka, nie mieliśmy też pola takiego do popisu. Był MySpace wtedy. Był MySpace, nie było YouTube'a. Więc no to tak ewoluowało i tak naprawdę na plus, bo można się zaprezentować szeroko i też bez jakichś tam ograniczeń. Natomiast ja wiem, o czym mówisz, też przy okazji, no wiadomo, coś mamy, coś tracimy. Ja pamiętam ten fetysz, jak brałeś tą kasetę. Często było tak, że chodziło się, przegrywało te kasety. Pamiętam, miałem zespół Wojwod na przykład nagrany wcześniejszej mojej fascynacji, na przykład zespół Guns N' Roses, o czym już dzisiaj zapominam konkretnie, wolę o tym zapomnieć. Natomiast nagrywając ten Wojwod, czasami tak się zdarzyło, że przebijał tamten zespół na tych śladach, nie? Kilka razy się nagrał. Ale to miało swoją kompresję, miało też swój urok. No i to latanie za tą płytą. Dzisiaj rzeczywiście siedzę sobie, nie wiem, przykładam przed audycję, klikam, patrzę, jeżeli zamawiam tą płytę, to mam już 10 poleconych. No ale wtedy, żeby zdobyć tą płytę, trzeba było się naprawdę wysilić. Ja się nie chcę bawić socjologa, ale o tym, co Piotrek mówił, przepraszam, to odczułem coś takiego, że jak musiałeś biegać za tymi winylami i samplami, to poświęcałeś temu de facto więcej czasu i uwagi, bo teraz masz z tyłu głowy, że w każdej chwili się to znajdziesz w internecie, tak, prawda? Tak, i być może efekt końcowy był tam jakiś. No i odwrotnie, jak już zdobyłeś tą kasetę, tak, bo żyłeś do magnetofonu, no to ona nie wychodziła z tego magnetofonu przez tydzień, dwa. Poznawałeś te utwory, które kończyły płytę. Nagle odkrywałeś, że tam przecież tam jest niesamowicie. Dzisiaj nie, no dzisiaj też sobie szybko klikasz na tą płytę, wybierasz o te dwa utwory i w ogóle chyba słuchalność płyt jako całości spada, podejrzewam, no, że to jest ale są wybieranie. Tacy, co mówią, że to technologia rządzi i długość płyty, jakby pojemność i teraz wróciliśmy po prostu do lat 50., kiedy były pojedyncze utwory. Pojedyncze, single. Prawda, jest to tak, samo, jest pętla możliwe. Czasowa, bo to technologia wymusza jakby pewne rzeczy, pojemność płyty i tak dalej. Lista osobista. Dobra, wracając do tego, miejsca, w którym jesteście dzisiaj. Najbardziej melodyczna płyta, jaką zrobiliście, prawda? Tak, wydaje mi się, że tak. Piosenki. Tak. Według dość akademickiej definicji. W paru momentach mam wrażenie, że bawicie się formą puszczając oko, choć nie każdy może to zauważy. Tak, jasne. No, to nas interesowało. Wydaje mi się, że tam jest też takie połączenie troszkę takiej mojej tej melorecytacji z muzyką taneczną. Tam się pojawiają rzeczy bardzo poważne, bardzo zdystansowanymi i myślę, także tekstowo. Także tekstowo właśnie. Mówię przede wszystkim tutaj, Piotrek zaraz powie o muzyce. No ale to nas gdzieś interesuje, tam gdzie się robi patetycznie, chcemy to później złamać jakąś tam dawką takiego autorefleksji, ale też dystansu, bo to zawsze nie zaszkodzi. Tam w tej formie takiej piosenkowej zawsze się pojawiały się gdzieś tam pod koniec różne jakieś zaskoczenia i brzmieniowe i brudy też jak najbardziej. Natomiast żadna z piosenek nie jest zamknięta w jednym świecie na pewno. To... Tak. Natomiast rzeczywiście jest jak z tej teorii piosenki, że jest refren, zwrotka i tak dalej. No użyłeś tak... słowa, że kontrujesz patetyzm. Kontrujecie patetyzm i to jest jakby trochę odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie zadałem, bo mnie się najbardziej podoba to, że udowadniacie, że można formą, w cudzysłowie przystępną, klasyczną piosenką, zrobić taką płytę, bo są tacy, którzy tworząc muzykę, która ma być trochę alt, trochę ambitna, nie chcę teraz wymyślać etykietek, udziwniają ją bez sensu, to znaczy zakładają, że pewnych rzeczy nie wypada robić, bo to jakby nie przystoi, bo to będzie takie za proste i w ogóle za... A wy tą płytą udowadniacie, że tak naprawdę nie ma żadnych granic w żadną stronę, ani w tamtą, na odjazd, ani w tą prostą. Ja tutaj się nawet doszukałem w jednej z piosenek, tylko nie mam tytułów jeszcze w głowie, przedłużenie trylogii polskich piosenek na ten temat w podobnym klimacie i to jest chyba Jestem kobietą Manamu i Szczesz się tych miejsc Janerki. Tam dialog z dziewczyną i tak dalej. Tak, to jest jakby 2014 pokazanie tego samego obszaru. Broń Boże, nie mówię o ociągnięciu tego to dalej. Jest taki utwór, bo nie mówisz o utworze Wojna, to jest utwór z Kaszą Nosowską akurat. Też takie jest pokolenie spotkanie, bo z jednej strony jest Kasia Nosowska, z drugiej Justyna Święc, bardzo młoda wokalistka zespołu Dumplings. No tak, jest to taki, ten nurt niepokojący, jest to utwór o tych, co tęsknią do wojen, o tym podziale my i oni, który cały czas funkcjonuje. I rzeczywiście, być może akurat wspomniałeś wybitne, świetne pieśni, bo szczególnie ta lecha energia jest mi bardzo, bardzo bliska. Z drugiej strony ta płyta, kiedy słuchałem tekstów, była tak, jak była napisana wczoraj. Mhm. Chociaż są te rzeczy uniwersalne, rzecz jasna. Ale nie wiem, pierwsze moje wrażenie było takie, że obcuję z czymś, co jest tu i teraz, w dużej mierze bardzo. Tak, wydaje mi się, że tak, że tu akurat trafiłeś. Akurat właśnie tam są tematy bardzo różne, bo jest karate, to troszkę opowiada o takiej modzie na egzorcyzmy wśród przedstawicieli. Ogólnie dużo jest tam, mimo że ja nie lubię publicystyki, dużo jest o takich podziałach my oni, które mnie bardzo martwią. Utwór Wojna powstała tak naprawdę dużo wcześniej niż teraz te historie z sąsiadami. Chodzi mi o ten konflikt ukraiński. Ale zrobił się przy okazji, jak nagrywaliśmy to właśnie z Kasią Nosowską, zrobił się bardzo, bardzo aktualny, więc to też jest gdzieś ważny utwór. Jest też o tym, co nas dotyczy, bo jest utwór o uzależnieniu od właśnie internetu, od takiego przeglądania, które jest bardzo uzależniające. Właśnie ta aktualność tam niekoniecznie dotyczy spraw wielkich tego świata, czasami spraw między nami po prostu. Tak. To takie rzeczy są i o takich rzeczach lubię opowiadać, no też tak. Jest mniej rzeczywiście abstrakcyjna, mimo że są momenty, moim zdaniem, dosyć liryczne na tej płycie. To opowiada o nas tu i teraz rzeczywiście. Piotrek, do ciebie teraz. A na jakim etapie płyty uznaliście, że to będą piosenki o standardowej długości i formie? Znaczy są standardową, mnie histeryzowała. Znaczy w ogóle ta piosenkowość wyszła trochę ode mnie, bo na początku, jak zaczęliśmy robić tą płytę, na tej płycie tak naprawdę są dwa utwory klasyczno-hip-hopowe i takie w naszym stylu. I ta płyta miała wyglądać tak w całości. To są kompozycje, które zrobiłem na samym początku. I gdzieś tam bardzo możliwe, że to wynikało tak, też z tego... W pewnym momencie utknęliśmy, pamiętam. Utknęliśmy. Jeszcze w agresji w Szemale i tak sobie myśleliśmy, czy chcemy jeszcze raz wchodzić do tej samej wody i tak naprawdę... To wszystko wychodziło bardzo klasycznie w takim naszym stylu i niektórzy to lubią i to jest fajne, zespół AC/DC robi tak od 30 lat, a dla nas jednak... Mówmy się, że im wolno, im tak robią, bo zaczynamy coś innego robią. Ja nie mam nic przeciwko i tego nie neguję i też to lubię, ale w naszym przypadku poczuliśmy, że jakaś odchodzi tam, nie wiem, fuszerka, więc... możliwe, że to jest to, o czym mówiłeś, że płyta Waglewski Fischamade trochę nas pchnęła w stronę piosenek. I chyba tak jest faktycznie. My trochę się sprawdziliśmy na tym polu, właśnie robiąc płytę z ojcem. I stwierdziliśmy, że spróbujemy. Znaczy to bardziej ja stwierdziłem, bo Bartek nie był przekonany. Wysyłałem pierwsze... Nie byłem przekonany, bo pierwsze rzeczy, produkcje, które dostałem, to były taneczne, czyli właśnie to między innymi... Tam jest taki utwór Zwiedzam Świat. To był pierwszy utwór, który dostałem od Piotrka. I sobie pomyślałem, o kurczę, co ja tu zrobię, co mam do roboty. Mimo, że uwielbiam muzykę taneczną, uwielbiam to połączenie, o którym mówiliśmy, że na przykład zespół Talking Heads z muzyką dyskotekową, to co robią takie wytwórnie jak które grzebią w latach 80. No ale to mnie strasznie to mnie zaskoczyło, Piotr mnie zaskoczył i mieliśmy takie chwile rzeczywiście ciszy, takie wyczekania, czy rzeczywiście chcemy w to brnąć. No i potem to zaskoczyło i jest też połączenie, bo gdzieś tam kilka kompozycji, które są piosenkowe i śpiewane, to jakby muzycznie mogłyby funkcjonować jako hip-hopowe. Nadawałyby się też do rapowania i są w ogóle te produkcje, moje produkcje jednak mają ten sznyt taki hip-hopowy i to myślenie. Ja nie wywodzę się z tej szkoły takiego dosyć minimalnego i brudnego brzmienia, którego nauczył mnie hip-hop z dużym dołem. I to cały czas funkcjonuje, tylko trochę zmieniły się dźwięki, muzycznie jest to trochę bardziej rozbudowane, ale też nie potrafię robić jakichś tam super wielkich przestrzeni, przejść i cudów na kiju. Jest to dosyć proste. No ale wracając do tematu, to był taki moment, że zaskoczyło i Bartek do tych utworów, które ja robiąc myślałem o rapie, to Bartek przysyłał mi swoje propozycje śpiewane, piosenkowe. Więc jakoś połączyliśmy te dwa podejścia do płyty i rezultat jest fajny. Jesteśmy zadowoleni i czujemy, że zrobiliśmy coś nowego i jest nam z tym dobrze. Naciągane pytanie może trochę, ale czy poprzednia płyta, którą wspomniałeś, Waglewski Fisze Made, podświadomie mogła was przekonać do tego, że jeżeli teksty są z ważnym przekazem, to łatwiej docierają w formie piosenki niż rozbudowanej formy. Tak. Też są inne formy. Rzeczywiście rap jest taką gadaniną, gdzie wrzuca się zabawę słowem i ja uwielbiam rzeczywiście i to słusznie stwierdziłeś, że Waglewski Fisze Made, gdzie też ta pierwsza płyta, okazało się, że bardzo lubię takie formy piosenki, gdzie to są już takie prawie że wierszyki, gdzie ten przekaz, no przez to, że ta forma jest taka szczupła, to on ma ogromne znaczenie. Wtedy już ten kręgosłupik, ten rdzeń jest taki bardzo, bardzo namacalny. Ale to przy okazji Waglewski Fisze Made, to okazało się przy tej drugiej płycie, że mamy takiego wspólnego idola z tatą, to jest Bob Dylan, który jako pierwszy chyba, nie wiem, nie, ty się lepiej znasz, powiem, na historii muzyce, ale mi się wydaje, że był bardzo obserwowany, jeżeli chodzi o pisanie tekstów, że to się okazało, że te piosenki tak naprawdę proste, folkowe, jeden pan z gitarą, są dlatego tak mocne, że tam są niewiarygodne teksty, bardzo mocny przekaz. Nie? I prosta forma, żeby ten przekaz tak, był słychać. I powiem więcej, jego nawet możemy posądzić o to, że rapował dość wcześniej, tak, prawda? Tak, w niektórych piosenkach. Tak, to była mała deklamacja, ale już taka zahaczająca o to. To ostatnia rzecz, czy po tych 15 latach, czy tam 17, czy 20, o których mówiliśmy, czujecie, że coś się czai za rogiem? Nowego? No ja, tak czekamy ja, i czekamy, nie? Tak, ja nie czuję. Znaczy wiesz, no, to jest dość standardowa odpowiedź. Ludzie mówią z reguły, tak, wydawało mi się tak w 2002, 2003, 2004, a teraz stracił nadzieję. Nie? Ale też nie wiem, czy to tak da się przewidzieć. No z reguły nie, bo to z reguły jest zaskoczenie. Poza tym ja nie wiem, czy ta dyskusja nie jest akademicka, no bo z tego nie zmienimy świata. Mm-hmm. Natomiast ja cały czas wierzę w taką muzykę autorską, gdzie z jednej strony słuchasz te inspiracje, ale jest ten taki bardzo ważna ta nuta rozpoznawalna i tak dalej. I moim zdaniem kiedyś dla mnie taką płytą był, znaczy niedawno, James Blake, ten pierwszy debiutancki, że ja tam też z jednej strony rozpoznawałem ten minimalizm, który znam, uwielbiam, elektroniczny, ale on jakoś w taki sposób to połączył, ten swój śpiew, też myślenie o piosence, myślenie jak ten komputer, te wszystkie harmoniczne efekty głosu, jak to wszystko ze sobą połączyć. No, dla mnie to było wydarzenie, pamiętam. Zresztą James Blake nas zaskoczył, bo słuchaliśmy go wcześniej, jeszcze zanim zaczął śpiewać. Mocno nas zaskoczył. Taką eksperymentalną elektroniką wcześniej, tak. Swoim głosem. Więc to było dla mnie takie zielone światło, że jeszcze w tej muzyce elektronicznej, która wydaje się już troszkę, już nie jest tak rewolucyjna jak za czasów Aphex Twina, że są pomysły, jak w estetyce właśnie piosenki popowej tak naprawdę, bo on śpiewa. Niektóre te piosenki są bardzo melodyjne, wpadające w ucho. Czyli obserwujmy ewolucję, gdzie nas ta ewolucja zaniesie, bo czasami nawet się nie obejrzymy, że ta ewolucja całkiem daleko pobiegła. Tak. I tak naprawdę opowiadając o przykładzie Blake'a, trochę opowiedziałeś też o waszym przykładzie. Hmm. Doszliście dzisiaj do melodyjnych piosenek, ale trochę oczywiście tak. Z drugim, trzecim i czwartym dnem. To fajnie, to miło. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Thank you. płycie Mamut, nowej płycie, opowiadali Fish i Emadę. W trzeciej godzinie listy osobistej też będziemy mieli jeszcze parę niespodzianek i parę rozmów. Przypominam też, że rozdajemy cały czas zaproszenia na koncert zespołu Kroka, który będzie promował swoją najnowszą płytę zatytułowaną Ten w przyszłą sobotę w liście osobistej w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej od 20. Bardzo prosimy na adres lista.osobista@polskieradio.pl przysłać jedno imię, jedno nazwisko, choć zaproszenia są podwójne. Autopromocja. Pierwsza listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Zbigniew Herbert, Król Mrówek. Występują ja,